श्रुतिवचो व्याख्याय प्रियम रोचति इत्यादि प्रतिवादी वच व्याचते तदेतत् प्रियः प्रियपुत्रात् प्रियवितात् प्रियवन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम् आत्मा। यहाँ तक श्रुतिवाक्य व्याख्यान हुआ। आगे सयो अन्यम आत्मन प्रियम ब्रुवाणम ब्रूयात् प्रियम रोचति इति आत्मन अन्यम प्रियम ब्रुवाणम। आत्मा से अन्य को प्रिय कहने वाले को बोले प्रियम रोचति इति ईश्वर हो ईश्वर सम तहे तथेव स्यात्। इसकी व्याख्या आगे प्रतिवादी वच्च व्याच्यस्त यस्ते प्रियतया अभीष्टः सोचिरा दुःखकृद् भवेत् यतो नङ्क्षति स क्षिप्रम् नश्यंश्च सुखकृत् प्रियः। यह ते प्रियतया अभीष्टः स्वचिराद दुःखकृत् भवेत् यतः सक्षिप्रम् नक्षति नश्यंश्च असुखकृत् प्रियः नश्यंश्च असुखकृत् भवति भविष्यति। जो प्रियत्व ने तुम कष्ट है सो दुःखकारी होगा क्योंकि नष्ट हो जाएगा शीघ्र। नष्ट होते हुए जो हमारा प्रिय असुखकृत होगा दुःखकारी हो जाएगा। दुःखकृत हेतु महा यतः यतो नक्षति क्षिप्रम नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा विनाशिते भी कथन दुःख करते हैं तथा नश्यंश्च प्रिय असुखकृत प्रिय जो नष्ट होगा तो असुखकार होगा दुख देगा। प्रियस्य नश्यत दुःख करतम प्रसिद्धमिति वक्तुम च शब्द नश्यंश्च असुखकृत प्रिय नष्ट होता है तो दुःख होता है प्रसिद्ध है। तथेव स्याद ऐसा यदि कोई कहे प्रियम ते रुष्यति थी श्रुति कहते तथेव ईश्वर हो वो समर्थ है ऐसा कहने के लिए तथेव स्याद ऐसे हो जाएगा। श्रुतिरर्थमा यथोतस्य यथोतस्यावि संवादम तथेवेति च श्रुति आत्मैव प्रिय इत्येवम् प्रतिज्ञां प्रत्यभाषत। यथोक्तस्य असंविवादम् अविसंवादम् यथोक्तस्य अविसंवादम् अभिसंवाद तो संवाद है विसंवाद नहीं अभिसंवाद विगत संवाद नहीं अभिसंवाद प्रामाणिक है। तथेव इति श्रुति कहती है आत्मेव प्रेत एवं प्रतिज्ञा प्रतिभा प्रतिज्ञा कहते आत्मा ही प्रिय है श्रुति का तथैव आत्मेव प्रेत एवं विधाम प्रतिज्ञा आदुक्त्वा आत्मा ही प्रिय कहकर तत्शेषत्वेन अनात्मन दुखकरत्वेन अप्रियत्वस्य उक्तस्य अनात्मा है दुखकर आत्मा से भिन्न को जो प्रिय मानता है वो दुखकारी है। दुखकरत्वेन अप्रियत्वस्य उक्तस्य अभिसंवादम च तथेव स्यात् तथेव स्यात् श्रुति उसके अभिसंवाद विसंवाद नहीं प्रामाणिक ऐसे कहती प्रत्यभाषत श्रुति कहती कहा यद्वा यत्तेन उक्तम तथैव इति श्रुति आत्मैव प्रेति प्रतिज्ञा कहती तेन तथ प्रियम ते रोचति ऐसा जो कहा तथैव ये श्रुति आत्मा ही प्रिय इसी प्रतिज्ञा को अवभाषत कहा। यथोतस्य अनात्म प्रियत्वस्य अभिसंवादम अभाषत अनात्म प्रिय जो कहा वो अनात्म अप्रिय अनात्म अप्रियत्वस्य अनात्म अप्रिय है प्रिय नहीं है उसका अभिसंवाद श्रुति ने कहा। तदेत प्रिय पुत्रादि इत्यादि ना उत्तम अनुवाद करते आत्मैव प्रिय है इसे प्रतिज्ञा प्रतिभाषित पुत्रादि प्रियस्य अनित्यत्वाद आत्मैव प्रिय सुखरूप इति प्रतिज्ञातम प्रतिपाद्य पुत्रादि जो प्रिय अनित्य है आत्मा ही प्रिय है सुखरूप है, ये प्रतिज्ञा हुआ। उसका प्रतिपाद्य श्रुति में जो प्रतिज्ञा उसका प्रतिपादन करके आत्मा ने प्रियम उपासित है थी अंत में आत्मा ही इति अर्थ अर्थमा यस्मा यस्मादेव मतो हित्वा प्राणादी न प्रियात्मनः सर्वांतरतमात्मान मुपासीत प्रियं सदा। यस्मादेव अतो प्राणादीन अप्रियात्मन हित्वा सर्वांतरतमम आत्मानं प्रियं सदा उपासित। अतः प्राणादीन अप्रियात्मन अप्रियात्मक प्राणादि है उनको छोड़ करके सर्वांतरतमम आत्मानं प्रिय आत्मा प्रिय उपासित। ऐसे ही उसकी उपासना उसे ही चिंतन कर आत्मा का बच्चा से सर्वस्मात् अंतरता अस्ति यस्य आत्मनः सबसे अंतर है स सर्वांतर सर्वांतर सर्वांतरत तमिति सर्वांतरत पाठ है क्या सर्वान् सर्वस्मात् अंतरत अच्छा अंतरता ऐसे अस्ति स सर्वांतरत सर्वांतरत तम सर्वांतरत तम यद्वा मकारोत्तर लुप्त द्रष्टव्य। श्लोक में क्या है सर्वांतरतम हाँ सर्वांतरतम सर्वांतरतम जो दिया है ये तो उसका विग्रह क्या सर्वस्मात् अंतरता यस्य स सर्वांतरत सर्वस्मात् अंतरता यस्य आत्मन स आत्मा सर्वांतरत द्वितीया नहीं द्वितीयांतरतम सर्वांतरतम ये अर्थ क्या अथवा यद्वा मकारत्व लुप्त दृश्य सर्वांतरतमम सर्वांतरतम जो है वहाँ के और त जोड़ देंगे तो सर्वांतरतमम सर्वपेक्षा अंतरतम आत्मा तो त के नहीं लुप्त है मकार तो लुप्त दृश्य सर्वांतरतमश्च सो आत्मा चमित वा सर्वांतरतमश्च सो आत्मा ते सर्वांतरतम आत्मानम सर्वांतरतम आत्मानम ऐसे पाठे उसका विग्रह बता दिया कैसे विग्रह सर्वस्मात् यस्य आत्मन स आत्मा सर्वांतरतः तम और दूसरा हो गया सर्वेषां अंतरतम इति सर्वांतरतम सर्वांतरतमश्च सो आत्मा च सर्वांतरतम आत्मानम् विजातीय प्रत्यय अवेदनार्थ सदा सदा उपासित बीच में विजातीय प्रत्यय नहीं हो आत्मानम इत्यादि फलौति स आत्मान प्रिय उपास्य न से प्रिय प्रमायिक होती ये फलवाक्य है तात्पर्य कहते सय सय आत्मानमित्युक्त्या प्राप्त दोष निराक्रिया प्रमायुकत्वमर्त्यत्वात् प्राणादिर्न तु वार्यते स्वयं आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवति आत्मा को प्रिय मानता है तो वो प्राप्त दोष निराकृत हो गया प्रिय उसका नष्ट नहीं होगा। ये नहीं कि प्राणादेर प्रमायुकत्वम बार्यते थे ना जो आत्मा को प्रिय मानते उसका प्राणादि नष्ट नहीं होगी मरेगा नहीं यार तो है आत्मा को जो प्रिय मानेगा उसके प्राणादि नहीं जाएंगे मरेगा नहीं प्राणादेर प्रमायुकत्व न बार्यते प्राणादि तो प्रमायुक है मर्त्यत्व तो मरण धर्म वाले समाप्त होंगे इसका वर्णन नहीं करते किंतु वो जो प्रिय है आत्मा ही प्रिय उसका नाश नहीं होता है आत्मा ने प्रेम उपास्य न हास्य प्रियम प्रमायुकम होती आत्मा का ही जो प्रिय उपासना करता है उसका प्रिय नष्ट नहीं होगा। प्राणादि में प्रमायिकत्व वारण नहीं होता है। 51 नाश प्रियम इत्यत्र प्रियम आत्मसुखम तस्यापि लौकिक सुख व नाश आत्मा ही सुख है। आत्मसुखम लौकिक सुख व नाश से सुखत्वात् ये प्राप्त हुआ तस्य दोष से निराक्रिया फलौत्या क्रियते नाश प्रियम प्रमायिकम भवति वो नष्ट नहीं होता है। प्रिय शब्द न प्राणादि विवक्षित्वा विदुष विद्या सामर्थ्याद तन्न नश्यति फलवाक्यार्थ है कहानी ये शंका कहते प्रिय शब्द से प्राणादि लेना उसका प्राणादि प्रिय है। विद्वान के लिए विद्या सामर्थ्य से प्राणादि का नाश नहीं होगा न नश्यति इति फलवाक्यार्थ कहानी ये फलवाक्यार्थ मानिए जो आत्मा को प्रिय उपासना करता उसका प्राणादि नष्ट नहीं होंगे। ऐसे कोई वो कहता तो प्रमायिकत्व प्राणादि न तो बारे थे मर्त्यत्वा तो प्राणादि का प्रमायिकत्व वारण नहीं किया जाता है। अतो अन्य दार्थमिति श्रुत्या प्राणादेर नाशित्वात् तदनाश अनुच्यते। अतो अन्य दार्थमिति श्रुति से कहा तो अन्य दार्थम दुखी पीड़ा पीड़ित विनाशी है प्राणादि नाश है तद अनाश न उच्यते प्राणादि का अनाश नहीं निर्गुण विद्या फलत्व नहीं थी निर्गुण विद्या फल ये नहीं कि प्राणादि का नाश नहीं होगा। यदि फलित महा व्यावृत्त व्यावृत्त सर्वबाह्यार्थ प्रीतेस्तन्मुक्तिकामिनः न हास्येति गिरा नातो मुमुक्षो फलकीर्तनम् नहासेति गिरा मुमुक्ष फलकीर्तन अतो मुमुक्ष फलकीर्तन न क्या फलकीर्तन वायावृत्त सर्व बाह्यार्थ प्रीते तन्मुक्ति कामिन मुमुक्ष हो नहासेति गिरा फलकीर्तन न हास्य गिरा फलकीर्तन मतलब इसका फलकथन क्या उसका प्रिय प्राणादि नष्ट नहीं होगे ऐसा नहीं है। बाह्य प्रीति निबंधन बंध तसदार्थ तसदार्थ बाह्य व्यावृत सर्वबाह्यार्थ तन्मुक्ति का हाँ तन्मुक्ति में तत्पश्य कैसे कर लेना बाह्यार्थ को तत्पश्य लिया बाह्य प्रीति निबंधन बंध तसदार्थ तन्मुक्ति कामिना होता है बंध मुक्ति कामिना बंध जो चाह मुक्ति चाहता बंध मोचन बंधन क्या है बाह्य प्रीति निबंधन बंध बाह्य अनात्म जो प्रीति प्रीति के कारण जो बंध है उसकी मुक्ति जो चाहता है मुमुक्षु उसके लिए ये फल नहीं कि उसका प्रिय प्राणादि नष्ट नहीं हुआ इतना नहीं। प्राणादेर अनात्मनो नाश से अवश्य भावित अतः अतः फल कीर्तन न प्राणादि तो अनात्मा नष्ट होने वाले वीरत्य संसारम जिह आसतो मुमुक्षु ज्ञानिनो ज्ञान फलम प्राणादि अनाशित नाने न उच्यते विरत संसार त्याग करना चाहते मुमुक्षु ज्ञानी का ज्ञान फल प्राणादि अनाशी प्राणादि का नाश नहीं होगा इति अने न उच्यते नहीं नाशिनो अनाशित उक्ति विद्या फलम मिथ्या ज्ञान मूलक होता है नाशिन कस्य प्राणादि प्राण से नाशिन अनाशोक्ति अनाशित उक्ति ये विद्या फल होगा ये नहीं मिथ्या ज्ञान मूलक होता है तो मिथ्या ज्ञान मूलक होने से वो विद्या फल नहीं अनाशित मानना तो भ्रांति से उक्ताधिकारिण प्राणादि अनाश अपेक्षा अभावाच तद अनाश विद्याफल तो नात्र उच्यते त्या ऐसा जो अधिकारी मुमुक्षु है तो प्राणादि अनाश अपेक्षा अभावाच वो प्राणादि का नाश नहीं हो ये चाहता ना नहीं अनाशि का अपेक्षा नहीं प्राण नष्ट नहीं हो तद अनाश विद्याफल नात्र उच्यते आविनंची आविरंचाद विरक्तश्चेत् कुंभे पाकादिवे यः आप्ता शेष क्रिया कार्यो मुक्तो स विनियुज्यते आविरंचाद कुंभिपाकादिव यह यह आविरंचाद विरत चेत आपता अशेष क्रिया कार्य सब मुक्तो भी नियुज्यते। यदि कोई से विरक्त हो जाता है कुंभिपाकाद इव कुंभिपाक नरक से जिससे इस प्रकार आविरंचाद विरत चेत विरिंच ब्रह्म फल से ऐसे विरत हो जाए तो आपता अशेष क्रिया कार्य अशेष क्रिया कार्य उसको प्राप्त हो गया वैराग्य हो गया मुक्तो सब नियुज्यते। ब्रह्मलोक अवसानाद अशेष संसाराद विरत चे शब्द विरक्त दौलभ्यद्यतनाथ ऐसे वर्ग हो जाए तो यह मध्य अधिकता नाम यावत अधिकता नाम मध्य कार्य क्रिया कार्य है चित्त शुद्धि प्राप्त अशेष क्रिया कार्य सारे कर्म का कार्य क्या है चित्त शुद्धि प्राप्त कर लिया वैराग्य हो गया वैराग्य आदि भाज मुक्ति भागते श्रुति स्मृति प्रमाण यदि परिच्छ परिच्छ लोकानित्यादि तथा नैगमिकं वचः त्यजधर्ममधर्मञ्चे तेवमादिस्मृतेरपि परीक्ष लोकान कर्म चेत ब्राह्मण निर्वेद में आया तुम इत्यादि वाक्य तथा नैगम का निगम त्यज धर्म पुराण में महाभारत का धर्म मधर्मच उभय सत्यानृत्य त्यज स्मृति भी स्मृतिरपि वचयते है ये प्रमाण दिया महाभारत वैराग्य आदि के सब सब छोड़ने के लिए आगे तदाहु इत्यादेर गतेन संबंध वक्तुम पृथक है आगे मंत्र तदाहु यद ब्रह्म विद्या सर्व भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते किमु तद ब्रह्म आभेद यस्मात् सर्व अभवत ऐसे कहते हैं शिष्य लोग ब्रह्म विद्या से ब्रह्म सब ब्रह्म हो जाएंगे सब मनुष्य मानते कि हम सब ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे सर्वात्मक हो जाएंगे सर्व भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते ब्रह्म विद्या से सर्वात्मा ब्रह्म हो जाएंगे इसे मनुष्य मानते हैं क्योंकि ब्रह्म पहले ज्ञान होने से सर्वात्मा ब्रह्म हो गया ब्रह्म वैदम अग्र आशीष आत्मा ने अवेद हम ब्रह्मास्मिति इसमें किमु तद ब्रह्म अवेद यस्मा तद सर्व अभवत ब्रह्म विद्या से सर्व हो जाएंगे तो ब्रह्म पहले सर्व कैसे हुआ ब्रह्म ने क्या जाना किमु किमु तद ब्रह्म अवेद ब्रह्म पर ब्रह्म ने पहले क्या जान करके सर्वात्मक हो गया हम ब्रह्म को जान के सर्वात्मक हो जाए तो ब्रह्म भी किसको जान के सर्वात्मक हो गया ये प्रश्न है पंचपन वक्तुम वृतम कहते थे आत्मेति आत्मा विद्यापन उत्यर्थम प्रारब्धोपनिषत् परा आत्मेत्युपक्रम यच्च तत्सूत्रं प्रागुदाहृतम् आत्मनः अविद्या आत्मा विद्या अपनुत्यर्थम् आत्म के अविद्या की निवृत्ति के लिए परा उपनिषद प्रारब्धा आत्मेति उपक्रम यच्च आत्मेति उपक्रम आत्मा इति उपासित तत् सूत्रम प्राग उदाहृतम विद्या सूत्र पहले कहा पचपन पर विषया उपनिषद उषाबा इत्याद्य बृहदारण्य पहले उषाबा अस्य अश्वमेध यज्ञ संबंधी उपासना पहले उषावास्य मेध्या मेध्य इत्याद्या स्वाविद्या ध्वंसी स्वविद्यार्थम प्रभुता अविद्या ध्वंसी विद्या के लिए तस्याम उपनिषदि आत्मेति उपासित इति आत्मविद्या सूत्रम फैलाया तच वर्णितम आत्मेति उपक्रमम आत्मेति उपक्रमे च तत्सूत्रम आत्मा इति उपक्रम यत्र वाक्य अस्ति तद आत्मेति उपासित इसको आत्मेति उपक्रम कहा यावत अव्याकृत वाक्य उत्तम अनुवदती तद्धेदम तरह अव्याकृत आसीति पहलाया तद्धेदमितनेनास्याः प्रमेयोर्थो निरूपितः अकृष्ण वचसा तद्वत् प्रमाभासोऽप्यपोदितः तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीति के द्वारा अस्य प्रमेयर्थ निरूपित अव्याकृत था ब्रह्म है वही उपनिषद का प्रमेयर्थ ब्रह्म है और तद्वत अकृष्ण वचसा प्रमाभासो भी अपोदित प्रमाभास निराकरण किया गया एक एक उपासना करता तो अकृष्ण भवति असंपूर्ण है छप्पन अस्य उपनिषद प्रमेय अनधिगत प्रत्यगात्मा प्रमेय अनधिगत प्रत्यगात्मा ये बताए अकृष्ण ही इत्यादि वाक्य तो अनुभूति अकृष्ण वाक्य जैसा परमाभास का निराकरण किया अज्ञात प्रत्येक अर्थस्य अव्याकृत वाक्य न मे युक्तिवद अज्ञात जो प्रत्येक अर्थ अव्याकृत वाक्य से प्रमेय कहा अकृष्ण वाक्य से क्या कहा गया अनात्मनि प्रमाभास परम न प्रमा अनात्म में जो प्रमा है प्रमाण प्रमाभास परम प्रमाण यदि तन्मेयत्व निरर्थम अनात्मना मेयत्व निरर्थम आत्मा ही मेय है अथ प्रकृत सूत्रार्थम कीर्तयति आत्मेति उपासित आत्मेति आत्मे विवेकोत्तर द्रष्टव्यः कृष्णत्वानात्मनो परः अकृष्ण एव तावत् स्यात् तदन्यो यावदीक्षते आत्मे विवेको अत्र द्रष्टव्य एक आत्मा ही द्रष्टव्य कृष्णत्वात् न आत्मन अपर आत्मन अपर न द्रष्टव्य यावत् तदन्यो इच्छति यावत् तदन्यो हाँ तावत् तदन्यो इच्छति तावत् अकृष्ण एव स्यात् अन्य दृश्यते आत्मा से भिन्न कुछ दिखता है तो अपूर्ण है अत्र इति आत्मा अनात्मनो द्रव्यत्व द्रष्टव्यत्व प्राप्त इत्यर्थः आत्मा एव एक अत्र द्रष्टव्य अत्र आत्मा अनात्मनो मध्ये द्रष्टव्यत्व प्राप्त आत्मा एव द्रष्टव्य अन्योग व्यवच्छेदेन आत्मनो द्रष्टव्यत्व हेतु कृष्णत्वात् अन्य व्यवच्छेद न अनात्मा आत्मा एव द्रष्टव्य अनात्मा नहीं आत्मा ही द्रष्टव्य कारण क्यों कृष्णत्वात् तस्मिन् दृष्टे द्रष्टव्यस्य अनविशिष्टत्वात् आत्मा के ज्ञान हो गया तो द्रष्टव्य कुछ नहीं रहा एवं कारार्थम आत्मेव द्रष्टव्य एवं कार से न अनात्मा अनात्मनो अद्रष्टव्य तो हेतु महा अनात्मा क्यों द्रष्टव्य नहीं अकृष्णत्वात् अकृष्ण एव तावत् स्यात् तस्मात् आत्मनो अन्यो अनात्मा यावत् दृश्यते अनात्मा जो तो है दिखता है तो तावत् नियमेन सपरिच्छिन्न अनुभूयते परिच्छिन्न भेद दृष्टियों से तद्यावत सत्वम परिचिन्नत्वाद तद्या च स्वरूपास्पृति परिचिन्न बुद्धि से स्वरूप स्मरण नहीं होगा न तो द्रष्टव्यता अनात्मा अनात्मन द्रष्टव्यता न यद्वा आत्मनो अन्यो यावत् दृश्यते तावत् आत्मा परिचिन्न एव स्यात् अन्य दिखता है तो परिचिन्न होगा प्रतियोगिन दर्शनात् भेद के प्रतियोगी अन्य है आत्मा से अन्य आत्मनो अन्य अन्य दृश्य तावत परिचय प्रतियोगिन दर्शन प्रतियोगिनोत्तर अन्य है प्रतियोगी अन्य से भिन्न आत्मा आत्मनो अन्य कहें तो आत्मा प्रतीक हो जाएगा आत्मनो अन्य यावत दृश्यते तावत आत्मा परिचिन्न आत्मा परिचिन्न मतलब वस्तु परिचिन्न अन्य अभाव प्रतियोगी प्रतियोगिन दर्शनात् अतः अनात्मत्व प्रसंगात् अनात्मत्व प्रसंगात् अतः आत्मा को प्रतियोगी मानता है आत्मा से भिन्न होता है आत्मा प्रतियोगी अन्य भेद का प्रतियोगी आत्मा को मानता है। भेद का प्रतियोगी देखेगा तो क्या होगा, अनात्म तो प्रसंगात आत्मन प्रतियोगित्व न दिष्ट से आत्मन अनात्म तो प्रसंगात परिच्छिन्नम अनात्मान निरस्य परिच्छिन्नम परिच्छिन्न है अनात्मा, उसको छोड़ करके अपरिच्छिन्नम आत्मान अनुसंधान करे। आत्मेव द्रष्टव्य चेत तव्याधीन विधि विषय वाच्य आत्मेव द्रष्टव्य तव्य प्रत्यय कहते हैं ना विधि का विषय वाच्य दर्शन च विधि त्रिविधोपि निरर्थ दर्शन ज्ञान में तो तीन प्रकार अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्या विधि निरस्थ न च आत्मेव तथा न च आत्मेव तथा द्रष्टव्य विधि का विषय आत्मा तो नहीं होगा सिद्धत्वात् सिद्ध है तत्कुत्र विधि पर विधि कहाँ है किसी में कहें इतिहासंख्य तद हेतु अन्य व्यतिरिक व्यापार है तम दर्शयति आत्मज्ञान के हेतु अन्य व्यतिरिक रूप व्यापार में तम दर्शयति तम कम विधि कोहं कस्य कुतो वेति कह कथं वा भवेदिति प्रयोजकमतेरेष विद्यार्थोत्रावगम्यते कह कस्य कुतः कह कथम वा भवेत् ऐसा प्रयोजक मतेर ऐसा विद्यार्थ विद्यार्थ प्रयोजक में बुद्धि के लिए विद्यार्थ अत्र अवगम्यते देहादिश आत्मत्वेनम दृष्टेतु आत्मन से देह इंद्रियादि सब है तो को हम व्यर्थ समस्त वा हम व्यक्त अलग अलग क्या समस्त मिलकर क्या था अन्य को हम आगे को हम के बाद कस्य देहादर एक मिलित अन्य से अहम संबंधी कस्य अहम को हम क्या था कस्य अहम कस्य मत देहादि एक का मिल करके अथवा अन्य किसी का मैं संबंधी आए तो कस्य हम को हम कस्य कुतो वा कुत परस्माद भूतपंच का अन्य समाध वा जातो हम कुतो जात परमात्मा से पांच भूत से अन्य किसे जात कुतो वा को हम कस्य कुतो वा इति इति शब्द प्रयोजक मत्ते इति अनन इति प्रयोजक मति प्रयोजक बुद्धि पौराणिकम वचो ही इदम अनुक्रियते पौराणिक वचे ही अच्छा हाँ संबध्यते मत्तो अन्योपि सन असन एव इत्याह नहीं असन वा मत्तो अन्योपि सन असन वा इत्याह कह कथम भवेत् इति मेरे से भिन्न कौन क्या है अन्य क्या है सन असन है कह है अहम भी सत्य असत्य भिन्नत्व अभिन्नत्व च कथम उत्पद्येय कथम वा भवेत् फिर कैसे होगा अहम भी सत्य असत्य भिन्नत्व अभिन्नत्व च अहम भी कथम उत्पद्येय मैं कैसे उत्पन्न हो सत्य होकर असत्य होकर के भिन्न होकर के अभिन्न होकर के कथम उत्पद्येय अहम मेरी उत्पत्ति कैसे होगी कथम उत्पत्ति आगे कथम क हो गया फिर कथम अवेद पौराणिक वचो ही इदम अनुक्रियते इति प्रयोजक मतरेव विद्यार्थ अत्र पौराणिक पुराण वाक्य होगा एवं विचार प्रयोजक धी युक्तस्य विचार का प्रयोजक है ज्ञान मति मुमुक्षुर ज्ञान हेतु अन्यादि व्यापाराख्यत्व व्यापाराख्य तमर्थ शोधन नियोग सूत्र स्वीकृत इत्याह ज्ञान हेतु अन्यादि व्यापार व्यापाराख्य है ही तमर्थ शोधन तमर्थ शोधन अन्य तरीके आदि व्यापार करना यही इसमें शोधन नियोग विधान सूत्र स्वीकृत सूत्र अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में होगा कर्तव्य जिज्ञासा कर्तव्य विचार करना है अथ शोधन सूत्र स्वीकृत इति अथा नहीं सूत्र ये होगा आत्मेते उपासित ये विद्या सूत्र मुमुक्षुणा तमर्थ शुद्धिवत तदर्थ शुद्धिश्च कार्य, तमर्थ शोधन तदर्थ शोधन ही करना है। ज्ञात पदार्थ द्वय से वो तदैक्य वाक्यार्थ धी सिद्धि, दोनों पदार्थ का ज्ञान होने के बाद ऐक्य ज्ञान होगा। तदैक्य वाक्यार्थ, वाक्यार्थ ज्ञान ऐक्य ज्ञान, वाक्यार्थ ऐक्य है। तो दो पदार्थ का पहले त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का अर्थ ज्ञान होने पर ऐक्य रूप वाक्यार्थ। उत्पत्ति उत्पत्ति स्थिति विध्वंसा कार्याणां स्युः कुतो निवृत्ति, अन्वय व्यतिरेकाख्यो व्यापारोत्र विधीयते। कुतः उत्पत्ति स्थिति कार्याणाम उत्पत्ति स्थिति विध्वंसः स्युः इति अन्य व्यतिराग के आके व्यापार विधान किया जाता है। ब्रह्मणो अन्यस्मात् वा इति कुत शब्द, अच्छा कुत एक रह गया कुत इति। कार्याणाम उत्पत्ति स्थिति ध्वंसः कुतः स्युः इति अन्य व्यतिराग के आके व्यापार विधीयते। किससे उत्पत्ति स्थिति नाश है? 59 ब्रह्मणो अन्यस्मात् वा इति कुत, कुत ये सो उत्पत्ति स्थिति ध्वंस जगत कार्यों का, कार्याण उत्पत्ति स्थिति ध्वंस कुत ब्रह्म से या ब्रह्म भिन्न से कुत का अर्थ क्या? ब्रह्मणो अन्यस्मात् अत्र इतना पूर्ववर्तिक पूर्ववर्तिक स्थम प्रयोजक मते रीति पदम आकृष्यते। पूर्ववार्तिक स्थम, हाँ इतना पूर्ववार्तिक स्थम प्रयोजक मते, पूर्ववार्तिक में प्रयोजक मते रेश विद्यार्थ, तो प्रयोजक मत को अनुकर्षण करने के लिए पूर्ववार्तिक स्थम प्रयोजक मते इति परा परा पदम आकृष्यते। इति से कुतो नीति इति प्रयोजक मते है, अन्य व्यतिरिका के व्यापार अत्र विधेयते। एवं विज्ञापन से अज्ञात ब्रह्मण जगत उत्पत्ति आदि नान्यथा, विचार करने पर अज्ञात ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति आदि देहादय दृश्यत्वादि हेतु अनात्मन दृष्टादि रूपस्य अहमिति एवं प्रकार अन्यादि व्यापार। अन्य व्यापार कैसे? देहादि सब दृश्यत्वाद अनात्मा है, देहेन्द्रिय दृश्यत्वाद अनात्मन, देहादय अनात्मान बहुवचन वर्तमान, और दृष्टादि रूपस्य अहम इति एवं प्रकार अन्यादि व्यापार। अहम दृष्टा साक्षी, देहादय अनात्मान दृश्यत्वाद इस प्रकार। तत्त्वमर्थबोधे अभिष्टे श्रौतव्यादि वाक्ये विधीयते, विधीयते व्यापार विधीयते। तत्त्वमर्थ बोधे, तत्त्वमर्थ बोध के लिए अभिष्टे तत्त्वमर्थ बोधे श्रोतव्यादि व्यापार वाक्य, आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य श्रोतव्यादि वाक्य में विधीयते किम अन्य आदि व्यापार। किसके लिए? तत्त्वमर्थ बोधे अभिष्टे तत्त्वमर्थ बोधे, तत्पदार्थ त्वम पदार्थ बोध के लिए, बोध का साधन अन्य आदि व्यापार। प्रत्येक ब्रह्मादि हेतुत्वेन अन्वयादि व्यापार विहित, प्रत्येक ब्रह्म दोनों तत्व पदार्थ तत्पदार्थ पदार्थ बोध हेतु अन्वयादि व्यापार भी तैतरीय श्रुतावपि त्या तपसेति। तपसा तत्परं ब्रह्म विद्धीति वचनादतः अन्वय व्यतिरेकाख्यो व्यापारोत्र तपो मतम्। तपसा तत्परम ब्रह्म, तपसा विधि तपो ब्रह्म अन्य व्यतिरेकाख्यो व्यापारोत्र तप मतम्। 60 अतो वचनाद उक्त व्यापार विहित इति शेष तैतिरे में। तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इति तो वचनाद धी साधनत्वेन प्रसिद्ध होता तप विधीयते। अच्छा पूर्व पिछले कहता है बुद्धि साधन तो तप विधान किया गया न अन्यादि आशंका है अन्य व्यतिरिक तप व्यापारी तप है प्रकृता श्रुति सप्तम अर्थ अत्र तप मत अत्र मत इसी श्रुति में तपसा ब्रह्म विजिज्ञास यहाँ अन्य व्यतिरिक व्यापार ही तप है प्रसिद्धम हित्वा अप्रसिद्ध ग्रह हितमा कृष्ण चंद्राणी छोड़ करके अप्रसिद्ध अन्य व्यतिरिक तप क्यों यतो वा इत्यतो वा क्यान न तद अन्य तपो भवेत लक्षण उत्तरीय आत्मेति स्वन्विष्टव्य इति श्रुते यथवा इत्यादि वाक्यात न तद अन्य तप भवेद अन्य अन्य व्यतिरिक चिंतन को अन्य कोई तप यहाँ नहीं यथ वायुवाणी भूतान जायते ब्रह्म का लक्षण कथन कर दिया ये आत्मा इति स्वअन्वेष्टव्य इति श्रुते ये आत्मा अपहत पापमा स्वअन्वेष्टव्य सभी जिज्ञासितव्य ऐसा कौन से लक्षण कथन करने के बाद जो पाप पुण्य रहित आत्मा है अन्वेषण करना चाहिए यही तप है यथो वही मानी भूतानि कह करके अन्य तप यहाँ नहीं है यथवा ईमान इत्यादि वाक्या यथवा ईमानी भूतानि यथवा हाँ जिज्ञास ब्रह्म लक्षण उत्तम जिज्ञास ब्रह्म का लक्षण कहा यह जन्मादि से तो तथा च लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान है भीतम तपो अन्वयादि हो लक्ष्य ब्रह्म उसका ज्ञान की तप भीत है अन्वयादि हो न कि कृष्णादि तथा तथा प्रकृत अनुभवेगा यहाँ उपयोग नहीं कृष्णादि यह आत्मा अपहत वापाएं थे उपक्रम में स्वअन्वेष्ट भी अति वाक्या च अन्यादि भी तो धेतु तेना अपहत भाव स्वअन्वेष्ट सभी जिज्ञासित अन्यादि भी तो धेतु ते नहीं थी चांदिक श्रुति में आश्रित उत्तम चांद श्रुति मान कर विधि साधी थी यह आत्मा अपहत पापमा श्रुतर विहित दर्शित व्यापारी शिष्य श्रुतर विहित व्यापार दिखाया अन्य व्यतिर क्या प्रासंगिकम प्रजापति वाक्य तात्पर्य संगृहति संगृहति गृहति गृहत गृहते हम प्रजापति वाक्य इंद्र विरचना त्यक्त हाँ त्यक्त त्यक्ता प्रियपरागर्थो यमानित्वादि साधनः प्रियात्मानमुपासीत सक्रवद् ब्रह्मचर्यवान् त्यक्तः अप्रियपरागतो येन परागत अप्रिय है उसको छोड़ छोड़ दिया इंद्र अमानित्वादि साधनम यस्य अमानित्वादि साधन आत्मान प्रिय आत्मानम शक्रवद ब्रह्मचर्यवान उपासित इसे शक्र उपासन किया ब्रह्मचर्यवान आत्मानम इसी प्रकार त्यक्त प्रिया परागत अमानित्वादि साधन साधक आत्मानं प्रियम उपासित ब्रह्मचर्यवान ऐसे उपासना करे एक शतः वै वर्षाण इत्यादि श्रुतेर ब्रह्मचर्यवान इंद्रो यथा अन्नयादिना आत्मान अनुसरितवान अन्य व्यक्ति के द्वारा अनुसरण किया तथा अन्य भी त्यक्त दुखात्मका अनात्मा अर्थो इसको छोड़ करके दुखात्मक अनात्मा था अमानित्वम मदम्बित्वम इत्यादि शास्त्रोक्त उपाय उपेत शास्त्रोक्त उपाय से युक्त होकर के सुखात्मक आत्मान तेन जानीयात यही विधान है अमानित्वादि विशेषण से स्मृति प्रसिद्धि द्योतक ये सद अमानित्व दम्बित गीता में अनुवाद व्याजन ज्ञान उपाय अन्वयादि व्यापार से विधेयत्व मुक्त्वा ज्ञान उपाय अन्य व्यापार अन्य व्यतिरिक वही विधेय कहा यदर्थ अनुवाद तदा इसलिए अनुवाद किया आत्मेत्यनेन आत्मेत्यनेन वाक्येन ब्रह्म विद्योपसूत्रिता यदर्थोपनिषत् कृत्स्ना वृत्तिस्तस्य भविष्यति। आत्मेत उपासित आत्मेत अनन्य वाक्य न ब्रह्म विद्या उपसूत्रिता सूत्र से कही गई ब्रह्म विद्या आत्मेत उपासित यदर्था तस्या कृष्णा उपनिषद तस्या वृत्तिर्भविष्यति। यदर्था कृष्णा उपनिषद तस्या वृत्तिर्भविष्यति आगे संपूर्ण उपनिषद उसके व्याख्या है आत्मेत उपासित सूत्र रूप से जिसके लिए यदर्था कृष्णा उपनिषद संपूर्ण उपनिषद तस्या वृत्तिर्भविष्यति उसका व्याख्यान रूप है आत्मेत उपासित इसके लिए पूरा उपनिषद 63 63 का अवतरण क्या हुआ था नहीं तो 62 63 में अवतरण क्या हुई थी कहाँ अनुवाद व्याजन ये नहीं हुआ था ना अनुवाद व्याजन ज्ञान उपाय आदि व्यापार से विधेयत होता है। हाँ अनुवाद व्याजन अनुवाद के छल से ज्ञान उपाय आदि अन्य आदि व्यापार से विधेयत होता है आत्मा वे द्रष्टव्य द्रष्टव्य अनुवाद है ऐसे कह करके स्वतव्य मत करे ज्ञान उपाय अनुवादि व्यापार विधेय यहाँ अनुवाद करते हुए ज्ञान का उपाय अनुवाद व्यापार विधेय कहा यदर्थ अनुवाद तदाह आत्मेति उपासित यद अनुवाद तदाह आत्मेति अनेन आत्मेति अनेन वाक्यन ब्रह्म विद्या सूत्र से कही गई उसकी व्याख्या है संपूर्ण उपनिषद विद्या सूत्र से सामीप्याद उपशब्द विद्या सूत्र से सामीप्याद उपशब्द उपसूत्रित सामीप्याद उपशब्द सूत्रित विद्या जनकत्वेन उपनिषद तस्य सूत्रम आह सूत्रित विद्या आत्मेति उपासित विद्या तज्जनकत्वेन उपनिषद तस्य सूत्रम आह तज्जनक उपनिषद है वो सूत्रित विद्या का शेष हुआ यदर्था उपनिषद संपूर्ण नहीं सूत्र व्याख्यान नहीं वो सर्व उपनिषद अर्थ सिद्धि तरी तरी सूत्र व्याख्यान सर्व उपनिषद सिद्धेश तथा इत्यादि वृथा आत्म इति उपासित सूत्र उसके लिए सारे उपनिषद है तो सूत्र व्याख्यान से सारे उपनिषद अर्थ सिद्ध हो जाएगा तदाहु ब्रह्म विद्या सर्व भविष्य इत्यादि मंत्र से व्याख्यान करने की जरूरत है ऐसे वृत्ति कृष्ण उपनिषद तस्या वृत्तिर्भविष्य उसकी वृत्ति स्थानीय व्याख्यान यदा इत्यादि यो ग्रंथ भविष्य असश्रुतिताया विद्या वृत्तिर्योजना यदा इति जो ग्रंथ है वह श्रुतिता जो विद्या आत्मेति उपासित विद्या उसकी व्याख्या रूप है अथवा व्यर्थ नहीं आत्मेति उपासित एतदेव सूत्रम उत्तरम सर्वम तद विवरण इत्युक्तम आत्मी इति उपासित सूत्र हुआ आगे सब उपनिषद हो गया उसकी वृत्ति विवरण इसका अनुवाद करते आत्मेति एकम आत्मेत्येकमिदं सूत्रं कंडिकाद्वयमेव वा अध्यायो वा समस्तोय मध्यायद्वयमेव वा आत्मे आत्मे इति उपासित एक इदम सूत्रम एकम और तस्या वृत्ति जो कहा गया पहले संपूर्ण उपनिषद वृत्ति कही गई कंडिका द्वयमेव वा तस्य वृत्ति दो कांड दो आ गई अध्याय वा समस्त संपूर्ण अध्याय अध्याय व समस्त अयम अध्याय समस्त अयम अयम समस्त अध्याय वा उसका व्याख्यान अध्याय द्वय में वा दो अध्याय उसका व्याख्यान संपूर्ण उपनिषद उसके व्याख्यान है दो कांड है उसका ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण अध्याय अध्याय अयम अध्याय पूरा अध्याय समाप्ति अथवा दो अध्याय इसका व्याख्यान है कंडिका दो कांड ब्राह्मण दो ब्राह्मण ब्राह्मण में कांड शब्द है कंडिका दिया है मंत्र एक ही मंत्र के लिए खंडिया ब्राह्मण के लिए कहाँ दे हाँ वो तो मृदा नहीं आता है कंडिका शब्द तो प्रयोग करते हैं या कह रहा है आत्मित उपासित सूत्र उत्तरण सर्व पहले आत्म ये हो गया त्रिसठी हाँ त्रिस चौसठी में आत्मित एकम तद्धैतेका कंडिका तदेतद इत्यपरा तदुभयम सूत्रम अपरवश्य विवरणम तद्धैतेका कंडिका तदेतत तदेतत इत्यपरा अष्टम मंत्र तदेतत प्रिय प्रिय हाँ हाँ ठीक है तद्ध इति एका कंडिका तद्ध इदम तरी अव्याकृतम आसीत सप्तमंत्र है तद्ध इदम अव्याकृतम इति एका कंडिका तो एक मंत्र हुआ तदेत इति अपरा तदेतत प्रेय तद उभयम उभयम तद उभयम सूत्रम अपरम अस्य विवरणम इत्यादि कंडिका आत्म इत्येव इदम सूत्रम आत्म इत्येकम इदम सूत्रम कंडिका द्वयमेव वा तद्धैति ते कंडिका तव उभयम नहीं यहाँ विराम आदि कुछ चाहिए तदिति कंडी एका कंडिका तदिति अपरा अपरा तदुभयम उभय सदी आत्मेति एकम सूत्रम कंडिका द्वयमेव वा यहाँ तक हो गया तद सूत्रम अपरम अस्य विवरण त्या कंडिका तदुभयम सूत्रम अपरम अस्य कंडिका अपरम अस्य विवरण त्या कंडिका द्वयमेव वा तद्धेति एका कंडिका तद्धेति अपरा तदुभयम सूत्रम अपरमस्य विवरण सूत्रम अपरस्य विवरण इत्यः कंडिका देव आत्मेत्येकम् इदं सूत्रम कंडिका देव अच्छा ये हाँ ठीक है जो वृत्ति यदर्था उपनिषद कृष्णा वृत्ति है यहाँ उसके लिए कहते आत्मेतेव उपासित ये एक सूत्र है कंडिका द्वयमेव वा सूत्रम आत्मेतेव उपासित ये सूत्र है आगे सब व्याख्यान अर्थात सूत्र सदृश किसको लेना कंडिका द्वयमेव वा सूत्रम आत्मा तद्ध इत्यादि एक कंडिका तदित अपरा तदुभयम सूत्रम ये दो कांड दो मंत्र हो गए सूत्र। पहला क्या था, आत्मेते उपासित सूत्र है, सारे उपनिषद उसका व्याख्यान है। और दूसरे प्रकार क्या कहते हैं, कंडिका द्वयमेव वा सूत्रम, कंडिका द्वयमेव वा सूत्रम, दो कांड मंत्र हो गया सूत्रम, अपरमस्य विवरण बाकी सब विवरण। और दूसरा है अध्याय वा समस्तोयम सूत्र हो जाएगा। हाँ, तृतीय अध्याय सर्वोपि एकम सूत्रम उत्तर प्रपंच। अच्छा, तो ये सूत्र के लिए विकल्प है, आत्मेति उपासित सूत्र है और सारे उपनिषद व्याख्यान, आत्मेति उपासित एकम सूत्रम एक हो गया। और बाकी कंडिका द्वयम वा सूत्रम, दो मंत्र हो गया सूत्र, बाकी सब व्याख्यान। अध्याय समस्त ये संपूर्ण तृतीय अध्याय हो गया सूत्र, अब सब व्याख्यान उत्तर प्रपंच तसे इत्या अध्याय वा समस्त वयम, अथवा अध्याय द्वयम वा तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय च सूत्रम उत्तरम विवरण इत्या। तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय सूत्र है, रह गए विवरण। तो इसमें सूत्र में विकल्प हो गया, विवरण उत्तर बाकी बाकी विवरण। पहला सूत्र हो गया आत्मेति उपासित, अब विवरण हो गया पूरा उपनिषद। दूसरा हो गया सूत्र दो दो कंडिका दो मंत्र, कंडिका देंगे दो मंत्र हो गया, दो मंत्र में एक हो गया तद्धेदंतर अभ्याकृतमासी तदेत प्रेय, अब बाकी सब हो गया व्याख्यान कंडिका द्वयम वा। आगे अध्याय वा समस्त, ये संपूर्ण अध्याय तृतीय अध्याय जो चल रहा है, तृतीय अध्याय चल रहा है उपनिषद। हाँ, तृतीय अध्याय वेद कौन से तृतीय, हाँ वेद कौन से तृतीय, तृतीय एक अध्याय हो गया सूत्र, आगे सब व्याख्यान है। और अथवा तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय मतलब प्रथम द्वितीय अध्याय, अभी प्रथम अध्याय चल रहा है, सूत्र बाकी सब विवरण, ये विवरण में विकल्प हुआ है। हाँ, व्याख्या में तो विकल्प है, बाकी जितने बचा व्याख्यान है तो सूत्र में विकल्प हो गया तो आगे हो जाएगा विकल्प। पहले व्याख्या के ऊपर विकल्प से जाता, आत्मेति उपासित सूत्र बाकी सब विवरण, तो ये सूत्र के ऊपर हुआ। तो कंडिका हो गया मंत्र के लिए कांडिका, कहीं कहीं कांड आता है, कांड में भी अध्याय भी आ जाते हैं। हाँ, ये तो कंडिका है। हाँ, ब्राह्मण वाक्य संघात ब्राह्मण वाक्य का समुदाय, फिर पढ़ना। हाँ, अध्याय प्रपाठ के अंतर्गत ब्राह्मण वाक्य का संघ। हाँ, अधिक अधिक तो वो मंत्र अर्थ आ जाए उसे, इसका अर्थ मंत्र होगा, ये जो आए पढ़ा इसके अनुसार इस वेद एक देश हुआ। अध्याय प्रपाठ के अंतर्गत ब्राह्मण वाक्य संघ, हाँ तो मंत्र के लिए नहीं लेकर ब्राह्मण वाक्य समुदाय को लेकर के, कहीं एक मंत्र के लिए कह सकते हैं, कहीं अधिक मंत्र भी हो सकता है। तो अध्याय प्रपाठ के अंतर्गत, हाँ तो अध्याय नहीं हुआ, अध्याय प्रपाठ के अंतर्गत ब्राह्मण वाक्य संघ। अब ब्राह्मण वाक्य संघ कौन से, जैसे यहाँ कहीं के तत्ते तस्मिन् मंत्रे मंत्रा भवन्ति, कहीं ब्राह्मण वाक्य समुदाय अधिक भी हो सकता है, एक हो सकता है, ये तो ठीक है। कांड कौन से है, कहीं एक वाक्य भी हो जाएगा, कहीं अनेक वाक्य, एक मंत्र होगा अनेक मंत्र होगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया, 64। हाँ, ओ